Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Efter en fridag i mandag, så var de amerikanske aktier til at, ja, tage at føle på igen tirsdag. I hvert fald til at starte med. De startede med at stige, men optimismen den svandt altså ret hurtigt som duk for solen. Der er stadigvæk stor usikkerhed og meget lidt reel retning i de her finansmarkeder, som vi står og kigger på også i dag. I dag der retter vi dog blikket mod nord og undersøger, om der kan være nogle fornuftige investeringsmuligheder oppe i Norge. Vi ringer til Helge Larsen om 5-10 minutter, og her i studiet, Lars Svendsen, der er det dig, der sætter fokus på det aktuelle marked. Godmorgen, ja, og velkommen til. Ja, det er en sur morgen, du. Hold da op. Ja. Surt også ude i Asien har jeg i hvert fald set, at det har været det meste af natten. Men, altså også her i vores del af verden, der kan vi ikke rigtig finde fødderne at stå på. Det, Asien var faktisk ikke så slemt. Det var sådan lidt ned, men og en kvart i, eller sådan inde, og i Kina, så det var ikke så galt. Men vi har altså en sur morgen, vi falder med noget, kommer lige herhjemme, og hvad hedder det? Min ærede kollega Lars, han får Eli ind over benet, så det kan mærkes her til morgen. Ups, Lars Persson, ja, som jo altså også er porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Præcis. Og hvad hedder det? Fordi det er især den her, i hvert fald lige før, eller var det, han falder 1,2%, hvor ikke skal være løgn. Hvad har han dog brugt sig ud i? Falder med 4%. Det er jo en af hans nyeste investeringer, Lars Svendsen. Ja. Det er da ked af at høre. Ja, det er det. De andre, han er jo i Sverige derovre, ikke mest, de får altså også tv i dag. Så det er en sur dag for Persson, og han må komme på banen, som man siger. Lars Svendsen, ærligt talt, den der Wirecard-historie, er der noget sådan særligt ude om den, eller hvad handler det om, ved vi det? Men det er jo den der, jeg ved det heller ikke den her gang, fordi det er jo den der lange forklaring om, at de var jo blevet svinet til i medierne, hvis den dag er selveste Financial Times, og så, hvad hedder det, der var ikke nogen, der kunne finde ud af, hvad det var, de prøvede på at rengøre sig selv, og det lykkedes så til det, som i hvert fald så meget, så aktien steg igen, men nu er der så lidt tøgang i deres system, jeg aner det ikke, du, og ved du hvad, det er jo sådan nogle af de der moderne, det er jo sådan noget moderne IT og flytte penge, det er sådan lidt slags netsfirma, eller hvad du kalde det for, ikke? Som vi havde herhjemme, ikke? Dem, hvor de lige hele tiden skal. Nu skal jeg have en nyt bonus, men ja, det må jeg skønne at sidde derovre, ikke? Jo. Det glæder mig. Jeg fik sådan en regning fra Tryg. Der kan man nu komme til at betale på sin almindelige forsikring. Det er der jo nogle kugler. Dem skal man nu til at betale på MobilePay. Okay. Ja, så tjener de jo ikke nogen penge på det. Men hvad hedder det? Altså, det er jo sådan et, ikke? Nå. Det kan da godt stå. Men det er ikke så. Jeg vil ikke gøre mig på nogen måde klog på det. Og balladen er sådan nogle virksomheder der, det er jo, at når de dårlig nok selv ved, hvad de laver, og fortæller kloge historier, og alle løber rundt og nikker og siger, det er fantastisk, det er fremtiden, og det kører af sig selv. Og så aner de ikke en skid om, hvad der foregår. Er det Wirecard eller Nets, du taler om? Det er Wirefire, eller Klar, eller hvad det hedder. Wirecard? Et eller andet. Ja, Wire et eller andet. Okay. Så nej, det holder mig fra. Men jeg vil også sige, lad os vende tilbage til det, vi ved noget om. Ja. SAS falder. Ja. Igen. Ja. Det var et tungt regnskab. I hvert fald, investorerne var bestemt ikke tilfredse. Nej. Aktien faldt i går, og det fortsatte den altså nedad i dag. 3% ned i dag, ja. Puh, vi er 9,0 nu. Ja, så den er. Jeg købte de sidste uge på 11,4, du. Det er da jo sådan, man kan jo sige, at man har taget 20% på en uge. Det er da værd med at gøre. Eller, det er ikke værd med, det er ikke værd med at gøre, men at det er jo, viser jo lidt om, hvor at der er tæv i luften. Nu må jeg se, om Meta stiger, så kan jeg være glad for den, men den stiger ikke i dag. Men den stiger jo i går. Ja. Okay. Så det er en sur morgen. Det er en sur morgen, og så var der jo altså en aktie, som vi også taler ganske meget om her i Millionærklubben. Teva, Lars Svendsen, som I jo også var inde på i udsendelsen i går, at det er lidt svært for dem, og nu kom der den der sag ude i går, om at de havde betalt de havde indgået forlig med en stat i USA. Og det har de gjort for, at der jo ligesom var nogle sager, som de egentlig bare gerne ville have lukket. Ja, lad os sige det på den måde, så har vi ikke sagt for meget. Ja. Men Svendsen, det satte sig jo altså ganske kraftigt i aktien. Det gjorde det, og på en måde så det, at USA havde været lukket mandag, så sådan set var den nyhed allerede ude fredag, eller i hvert fald i weekenden. Og så, da USA havde lukket det derovre, man handler mest af alle TV-aktierne, så kom kursreaktionen først tirsdag, og den var i hvert fald nede 9,52 nu. Og så er det jo spørgsmålet, altså, hvis man har dem til over navlen, så man så købe til op under armen, ikke? Det er jo det, der er. Og du har i hvert fald rigeligt af aktier i din portefølje. Ja, jeg har rigeligt. Men det er jo det, at man skal jo nogle gange igennem et hul. Og altså, Det er jo i udmærket, at han får sættet det. Vi ved bare ikke, altså det betyder, at man får lavet et forlig og bliver færdig med det her, betaler nogle penge, og så går vi videre. Vi ved bare ikke rigtigt, om det er hele beløbet for fred, for at få fred i USA, eller det er en del af det, ikke? Og så om der er andre, der ligesom så siger, nå, men hvis han tager det til dem, hvad skal vi så have, ikke? Det er jo den der mekanik, du hele tiden har, så vi kan ikke rigtig svare på, om det er det her var betaling for det hele, eller det er begyndelsen på noget, som bliver større. Så jo, men altså, nej, men aktien skal da nok klare sig, men vi er nede i et hul, og det må vi acceptere. Det. Men det kan godt være, at den skal endnu længere ned. Lad os sige det på den måde. Det kan vi da ikke vide. Toppen og bunden af et marked er idioternes marked. Yes. Og vi er idioternes marked på den aktie. Og så med investor, så må man jo sætte sig ned og kigge på sine papirer, og så må man sige, okay, kan jeg tåle, at der kommer en endnu større nedtur? Kan jeg tåle, at jeg sådan på papiret har tabt endnu mere? Fordi hvis jeg ikke kan tåle det, så må jeg sige at skyde mig ind. Det er jo rigtigt nok, men altså, det er jo det der med, at man sidder og siger, at hvad hedder det, når noget falder, så tager alle en lineal, ikke, og lægger på. Det er det, vi kalder for teknisk analyse, ikke? Og det er ligegyldigt, om du op eller ned. Og så rammer du nulpunktet, at de vil være gået konkurs, når det er gået 3 måneder. Altså, sådan går verden jo ikke, vel? Og tværtimod er den vel nede nu, hvor virksomheden er en, sådan set en takeover-værdi, case, fordi du kan jo købe den for ingen penge. Mm. Der er en ting, som er interessant omkring Teva, det har vi aldrig rigtig diskuteret, det er, hvem ejer Teva? Ved du det? Nej, men det glæder ingen, der ved. Nå. Fordi der er faktisk, normalt skal man jo registrere aktionærer i her i Danmark, er det 5%, nogle lande er det 3%. Og der er ingen aktionærer, der er registreret overhovedet, som værende ejer, og de skal så oplyse, det er så i USA, til der er ingen, den bedste indberetning, af selskaber gør, er jo det her F20-formen, eller noget, der vist over, ikke? Hvor mange aktionærer de har? De har faktisk ikke ret mange. Mm. Og det er jo sådan lidt underligt. Mm. Men der er ikke nogen, der aner, hvem det er. Svendsen, jeg kan fortælle dig, jeg bider Kåre Schultz i haserne adskillige gange, nærmest om dagen. Jeg har flere gange forsøgt at få et interview med ham. Indtil videre, så vil han altså ikke tale med os af uansagelige årsager. Vi prøver selvfølgelig fortsat en eller anden dag. Så skal du tilbyde ham et eksklusivt interview. Ja, men jeg har tilbudt ham næsten hvad som helst, af Svendsen. Du drømmer ikke om det. Ja. Vi må se, om han ikke kommer med her i Millionærklubben. Ja, lige nu. På lige nu, der har jeg i hvert fald fået Helge Larsen med i Millionærklubben. Godmorgen og velkommen til dig, Helge. Godmorgen. Helge, vi sætter fokus på de norske aktier her til morgen, og så er det vel ret normalt, havde jeg sagt, at starte med lige præcis en af de sektorer, der er allerstørst i Norge, laksesektoren, som jo har det lidt hårdt for tiden. Der er simpelthen alger deroppe i de norske farvande, og det går altså hårdt ud over lakseselskaberne. Hvad er situationen, når man ser det fra din side af? Jeg ved ikke, hvor godt du har kigget efter, Bodil, fordi jeg synes da ikke, det er gået hårdt ud over aktieselskaberne, altså i hvert fald ikke de børsnoterede. Det er jo sådan, som når der sker sådan noget som sådan et stort og forholdsvis bredt angreb af giftige alger, og det sker, det er noget naturskabt, og det sker så heldigvis meget sjældent, men når det kommer sådan, som det er gjort op i Nord-Norge, så er der selvfølgelig mange, der bliver ramt, men altså kysten er lang op i Norge, så heldigvis er der ikke nogen af de børsnoterede selskaber, der ud over Salmar måske en lille smule, der blev ramt af det her. Mm. Det, der sker nu, det er, når der dør som 7,5 millioner laks, så tager man altså det ud af det globale udbud. Og vi regnede med, at udbuddet ville stige i år. Der vil være en vækst på en 8-9%. Vi lander så nogle procenter lavere på grund af det her. Mm. Det vil sige, at markedet indkalkulerer, det har vi set, bortset fra i dag, det har vi set de sidste par dage, de indkalkulerer, og det gør analytikerne også, jamen vi får et lavere udbud globalt. Det vil sige, at vi kan forvente at få en højere laksepris i 2019 end ellers. Derfor er lakseselskaberne steget pænt, Bakkafrost særligt på Færøerne, men også de norske selskaber, og især med også min Marine Harvest, der var oppe i ATH forleden dag, fordi at med udbud på verdensplan bliver mindre på grund af det her angreb. ATH, som jeg også står for, All Time High, hvis der sidder nogen derude og lige kender den betegnelse. Men Helge Larsen, det lyder jo så som om, at det jo sådan set er en god historie, og jeg har måske mere læst de historier, der handler om, at hvordan verden udefra også kigger ind på den her sektor. Altså, som du er inde på, 7,7 millioner laks er gået til i den her alge. Det er alle forskere og fiskeridirektorat alle enige om, det her har ikke noget at gøre med lakseindustrien. Altså udover, at lakseindustrien er ramt. Men det er ikke lakseindustrien, der har forudsaget det her. De næringssalte, der kommer fra de buer, der står deroppe i Nord-Norge, jamen de er alt for små til at kunne sørge for, at så et angreb kan komme. Det er meget komplekst. Det er noget, der sker meget sjældent, men det er noget med en kombination af vind og vejr og havvandstemperatur og næringssalte, der gør, at man får sådan nogle opblomstringer af alger. Mm. Man fik et meget, meget stort på grund af El Niño, altså for varmt vand over i Chile i 2014. Og det snakkede vi jo meget om i Millionærklubben dengang. Det betød jo, at man reducerede produktionen i Chile, og det fik priserne til at eksplodere på laks på verdensplan. Og det gjorde, at vores lakseaktier blev så interessant at snakke om inde i Millionærklubben, for de bare steg og steg og steg, og de har gjort det siden. I 2019 har man været lidt bekymret for det her, at man havde fået stort udbud, men den er blevet aflivet en del nu her. Så bliver man reddet på modstregen af algeopblomstring. Det er sådan lidt grotesk. Nej, det gør man. Vi vil også stige pænt alligevel i år efter mine beregninger, fordi samtidig med udbuddet og væksten regnes for at blive større, så bliver altså efterspørgselen det også. Og nu er der jo åbent pænt op i Kina, og kineserne har problemer med deres svin derovre, så de spiser efterspørger endnu flere fisk, end de har gjort tidligere. Så der er altså stadigvæk en rigtig god historie med de her laks, Helge Larsen. Du har været på den i rigtig mange år, du har været med. Jeg var lige ved at sige helt fra starten af, det ved jeg ikke, om man kan tegne det så groft op. Men ikke desto mindre, så er det i hvert fald en her i Millionærklubben, som har talt om laksaktier i rigtig lang tid. Og det er nogle aktier, som også i 2018, hvor der ellers var rigtig mange andre selskaber, som fik gevaldige kurshug, altså klarede lakseaktierne sig altså vældig pænt oppe med i snit 50% eller noget ved den ret. Ja. Her i 2019, hvordan er vi kommet fra start også med det her lille bitte tilbage? Jeg synes, det er gået rimelig over en bred kammer, og en, jeg har snakket om, som jeg har sådan, og jeg tror også, Laura har været der med Scottish Salmon der, den er jo stedet 53% i år. Bakkerfrost, der er hængt lidt med bremsen, fordi de har haft nogle problemer med noget embargo i Rusland. Det havde de i sidste kvartal 2018, og så ind i 2019 også. Men altså, de er da på vej op igen, fordi at nu ser det ud som om, at vi får endnu højere priser på grund af det her uheld med algerne her. Mm. Men Helge Larsen, det er jo... Undskyld, ja. Den allerstørste i verden der, som John Frederiksen er meget aktiv i, jamen de giver jo stadig gode udbytter, og kursen, den spacerer stille og roligt opad. Ja, Helge Larsen, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du er fan af de der lakseaktier. Med god grund, fordi vi har jo lige været omkring de der afkastprocenter, som de har givet igennem ganske mange år, men er der ingenting overhovedet, der kan skubbe dem af vejen, var jeg lige ved at sige? For selv dårligt vejr og varmere havvand og algeopblomstringer og alt muligt andet, det værfer du jo bare til siden et lille bitte setback. Altså det, der er, det er jo, at man, altså det er klart, hvis man ligger som lakseselskab, og det så vi med Grieg, hvor man havde store biologiske udfordringer, det så man så her sidste kvartal i 2018. Hvis man ligger med meget af sin produktion et sted, så er man meget mere følsom. Det vil sige, det kan være ganske... Altså, hvis det var et af de børsnoterede selskaber, der ligger med 80% af deres produktion op i Nord-Norge, og det her angreb var kommet fra de her alger, så vil kursen blive halveret. Det er helt klart. Altså, hvis størstedelen af det, man har stående i burerne, det dør, ikke? Så er man ikke nogen varesælger. Det er katastrofalt. Men de har jo fundet ud af det, de her selskaber. De er blevet så store, så de spreder sig mange steder. Man kan se Salmar gå til Island. Marine Harvest er faktisk på Færøerne, men de er også i Storbritannien, de er i Canada, og til og med i den største konkurrent på markedet, det er jo landemæssigt, det er jo Chile, der er Movi også, som tidligere hedder Marine Harvest, der er de også placeret sig rigtig godt og solidt. Mm. Så jeg vil sige, at ja, altså det skal være altså nogle sygdomme, som spreder sig ud over hele verden, hvis man skal tage liv af de her selskaber, men det tror jeg nu ikke på. Og så noget med handelsbarriere og hele det her makrobillede, som vi står med lige nu, Helge Larsen, som gør det lidt svært at få varer hen over grænserne rundt omkring i verden. Er det noget, der spiller ind for lakseselskaberne? Ja, det løser sig. Det løser sig. Man finder et venligt sindet land i nærheden af dem, der laver en bargo, og så sørger man for det ikke den vej. Det så man, der kom jo masser af laks til Rusland. Altså, Bakkerfrost havde kronetage på den der, der er jo spærre for norsk laks til Rusland. Men det sender man jo bare til Danmark, eller Polen, eller nogle andre steder, og undtagelige veje, så ender det jo så også i Rusland alligevel. Ikke? Du er gennempositiv helt ind i Larsen. Jeg kan simpelthen ikke finde et eneste sted, hvor der er en lille bitte smule. Det er jo, ja, skoen? Altså, ja, nej, men det er jo svært at få hænderne ned. Men altså, jeg har holdt mange foredrag om den her branche, og den er jo ret simpel. Man har et populært produkt. Hele verden efterspørger det. Man kan ikke producere nok. Så det, vi skal rette blikket på, det er jo, hvad betyder alle de her landbaserede anlæg, man begynder at lave lokalt de steder, hvor man er glad for laks. For eksempel i Florida, hvor faktisk med stort dansk fingeraftryk, man laver verdens største anlæg for landbaseret produktion af laks. Det laver man i Florida, og man kan lige køre laksen ind til New York. Der er ikke så langt, i stedet for at flyve det fra Norge. Mm. Så hvad sker der, når de her landbaserede anlæg kommer op og kører for fuld hammer? Det bliver spændende, og det er så 2021-2022, vi snakker om, at der kan man altså efterhånden få rigtig meget laks fra alverdens producenter, men der altså stiger udbuddet meget kraftigt. Men jeg tror også, at efterspørgselen stiger meget kraftigt, fordi at der er jo fokus på det her med klimaet, og der er det jo meget klimabelastende at producere svinekylling og kvæg og så videre. Hvorimod, at der er et meget lavt klimaaftryk på fiskeproduktionen. Lars, må jeg lige spørge dig, Lav, hej du, og det er hyggeligt, du er med. Hvorfor ligger man det i Florida? Der skal de vel køle vandet? Nej, der har man faktisk, man har en grundvandssituation, som er helt unik og speciel. Sådan, så du ved godt, man stikker bare røret ned, og så kan man hive kølevand op dernede fra, og så skal det jo filtrere sig alt det her. Men man har en fantastisk tilgang til vand. Og det er meget mystisk. Jeg blev faktisk blevet inviteret over firmaet og besigtige det på et eller andet tidspunkt, og nu skal lave en analyse på det. Men det er et godt spørgsmål. Hvad er firmaet hedder, Larsen? Atlantic Sapphire. Nå ja, og det er noteret i Norge, ikke? Jo, det er noteret i Norge, og det har jo haft en fantastisk kursudvikling. Og de har fået sat deres første smolt eller smolraks ud og begyndt at stille med produktionen. Jeg synes, det er ret spændende, men man må sige, at udfordringerne er jo, at lige snart man producerer på land, så er det enormt dyrt. Det gør jo, at det kræver en høj laksepris, før man kan konkurrere med det. Men det er klart, at når transporten fra Florida er kortere end til det store marked i New York, end fra Florida med Norwegian fra Norge af, så er det jo klart, at så bliver man konkurrencedygtig, for så kan man kappe 10-12 kroner af kilo. Men vil du generelt købe laksaktier nu? Ja, det gør jeg jo som regel på tilbagefald. Jeg har jo været i den situation, at jeg får en forholdsvis tidligt ind, og der, hvor jeg kan lege lidt med familiens penge, det er jo primært i pensionerne. Der må de jo ikke fylde for meget, så jeg er jo en situation, jeg ikke kan ligesom forøge i hvert fald pensioner. Men nu er der jo 12 aktier eller 15, så du kan jo nok fylde laks i det hele, hvis du vil. Ja, lad mig sige det på den måde, at jeg har ligget og placeret i en 6-7 stykker. Livøj og Austervold, dem holder mig lidt frem. Men de andre, synes jeg, er meget interessante. Hvad tror du med den der? Må jeg tage ordet nu lige? Men hvad med den der? Jeg har jo forelsket mig den her Scottish, som nu måske vil blive solgt. Hvor tror du, den skal hen af? Scottish Salmon SSC. Rent teknisk ligger den, vil jeg sige, den ligger jo op i et område, hvor den ikke ligesom kan gribes. Den er det er et nyt område. Men det er også et område, hvor man kan sige, at folk er stadigvæk nervøse for, de har jo også været ramt af sygdom, men det der, de har jo nogle biologiske forhold, hvor det gør det lidt dyre at producere, så de er afhængige af en høj laksepris. Ja. Men hvis der, og lige nu kommer der en masse billig laks, slagtelaks på markedet, men når det er også, der kan være flere muligheder, for den er jo rent prismæssigt fastsat i forhold til værdien af dens produktion og hvad den kaster af sig, så er den jo stadig billig. Ja, det skal øge produktionen med 50% i kommende 5 år. Ja, men det er jo vildt. Og de har jo lavet en laks, du ved godt, der de får bildet hele verden. Ja, den er rigtig god. De siger, det rygtet går jo, at det er en laks, der er så sej i kødet, fordi den er flygtet fra Loch Ness-uhyret. Herre, der taler deres egen bog, det er fantastisk. Det hedder ikke sej, det hedder, den er fast i kødet. Det lyder også lidt lækre, Helge Larsen. Helge, vi har lovet at slippe dig, fordi du har en meget travl formiddag. Jeg har møde lige om 5 minutter, ja. Det er jo det lige her på faldrebbe. Er der nogen kommentarer til de her nyheder, der er ude fra Genmap? Det forlyder, at de jo har indgivet en ansøgning til SEC om at komme på børsen i USA med en ADS, American Depositary Share. Ja, de har jo en ADR derovre i forvejen, og den er der sgu ikke meget handel i. Mm. Og nu har de jo så ansøgt om muligheden for, at de kan nytegne derovre i noget, der hedder en ADF. Mm. Og der må de op til en halv milliard dollars. Og der, vi kan jo spekulere herfra til juleaften om, hvad de har tænkt sig med det her. Det kan bare være noget rent teknisk. Man kan jo så afnotere nogen i København. Ikke? Altså, jeg kan ikke finde ud af det. Nej. Og desuden så er der jo alt det, at skal de lave nye partneraftaler. De skal for guds skyld ikke lave en ny fabrik, som de gjorde i der i nullerne. Men det håber jeg i hvert fald ikke. Men der kan være alle mulige årsager til det. Men når sådan noget sker, så bliver der noget nervøsitet i markedet, især på en rød dag. Så jeg formoder, uden at jeg er i nærheden af en computer eller noget som helst, at den er faldet lidt her i dag. Ja, vi kigger på den her, Helge. Vi slipper dig. Du har en travl dag, som sagt. Men ja, tak, fordi du var med her. Ja. Okay, godt. Hej. Hej. Så vi er altså Helge Larsen, vores ekspert. Eller ekspert, i hvert fald ikke nødvendigvis kun vores, men ekspert i blandt andet de her lakseselskaber, som han har fulgt rigtig lang tid igennem mange, mange år, som derfor han har et indgående kendskab til. Og så har han også Genmap Investor, det har han også været herinde og tale om rigtig mange gange. Lars Svendsen, hvordan bevæger Genmap sig her til morgen på den her nyhed? Nu er jeg nået til Finland, så jeg skal lige tilbage. Jamen, den faldt lidt, som han sagde, 3% til 11,77, men niveauet er jo sådan set stadigvæk okay, pænt, altså... Genmap er jo svag, når han er under 1000, ikke? Så, mm-hmm. Så det gør jo sådan set vel meget godt. Men var fidusen ikke det der forstod du læste om det, var, at det jo så med mindre... I virkeligheden bliver det sådan, at de der nye aktier i USA får en lavere stykstørrelse. Ja, de vil repræsentere cirka en tiende del af, hvad en aktie er værd her i vores... Og det vil jo gøre, at dem som bliver på papiret billigere at arbejde med, ikke? Mm-hmm. Men altså, det er jo det der... Vi har jo også... Sealand har jo også gjort det der med at lave sig ind over i USA, ikke? Og balladen er, du får jo så adgang til, eller investoren får adgang til en kursnotering, de kan se i deres åbningstid, ikke? Og i princippet et marked, men det bliver jo bare ikke så stort et marked, fordi hovedmarkedet er jo stadigvæk herovre hos os, og så bliver det sådan spillet lidt op, og derfor er det sådan lidt, lidt falsk varebetegnelse, ikke? At du sælger sådan nogle aktier typisk til nogle amerikanske investorer, siger, jamen, du kan jo købe her, og nu kan du handle dem her, fint nok, siger de så, ikke? Men hvis det ikke handlen er der, men den er i USA eller i Danmark stadigvæk, og at de der aktier jo i virkeligheden er solgt til nogen, der vil beholde dem længe, så er det jo nærmest per definition givet, at handlen er lav. Så derfor er det sådan, det er så svært at få. Torm har jo også været i princippet noteret over, det er jo aldrig blevet til noget. Nej. Altså, så det er sådan lidt, ligesom den der, kan du huske, vi havde engang, jeg har jo lige været i Grækenland, så kom jeg forbi, det er en lidt sjov historie nu, så kom jeg forbi den her, den aktie, vi aldrig handlede i Danmark, at der var en bank, der hed, en kommerciel bank, der hed National Bank of Greece. Mm. Den kom jo kørende forbi, den er der stadigvæk, fin facade, alt det der, ikke? Det var altså bare en filial, ikke? Den aktie gjorde sig jo morsom ved at være på børsnoteret i Danmark i næsten 10 år. Den blev aldrig nogensinde handlet. Der var aldrig nogen, der handlede den. Og så på et tidspunkt var der så en eller anden i avisen, der skrev, og vi sad også sådan og kiggede lidt på den, og sagde, hvad er det, og sådan noget. Problemet var jo, at der var jo ikke nogen aktier heroppe, vel? Og så siger jeg, hvorfor gjorde de det så? Jo, det var nogen, der sidder i direktioner, der sidder jo sådan nogle såkaldt fine og meget kloge, kompetente folk, faktisk folk, som man skal give en ekstra løn, måske en bonus, fordi de er så dygtige, at man kan tiltrække dem. De havde fundet ud af, at det var ligesom det pyntede på virksomhedens profil og image, at den var på noteret på mere end én børs i verden, og den Athens børs har altid været sådan en meget beskeden børsmarked, ikke? Så havde man her, men den blev aldrig handlet sidst, så de betalte til de der 50.000 kroner om året for at være noteret, ikke? De har altså gjort 10 år, havde de har tjent 500.000 nede på fondsbørsen, ikke? Aktien blev aldrig handlet. Det var fuldstændig absurd. Ah, men altså, det kan godt være, at vi står og forsøger at være... Ja, kritiske over for den her verden, men hold nu op, der er meget kejserens nye klæder i den her finansverden. Det må vi så også erkende. Så man skal passe på derude. Lars Svendsen fra Grækenland og tilbage til det, som det også handler om i dag, nemlig de norske aktier. Jeg ved, at du har også kigget på et par stykker, som du synes kunne være interessante. Ja. Og det er måske særligt interessant i de her tider, hvor at hele verden er noget usikker, og det er meget nervøst, både hvis man kigger mod øst og mod vest. Så skal man måske kigge lige præcis, du har tidligere talt om Nordeuropa, men måske som kun Norge være et bud på et sted, man kan finde gode aktier? Jamen, så vil jeg så, hvis du bærer den meget rundt emner, det vidste jeg jo ikke, det du ville, men så vil jeg, må jeg sige, så må jeg altså starte med at skuffe dig, fordi faktisk, vi har lavet sådan en gæt på, hvordan vil resten af året gå, ikke? Mm. Og der har vi faktisk Norge som det dårligste land i Europa. Hvorfor? Jamen, det er på grund af olieprisen. Fordi Norge er jo et meget olieafhængigt marked, og hvor ligesom investorernes humør deroppe, selvom der er jo grænser for, hvor mange oliepengene, der kommer ind i landet, at det er ligesom om, at deres glæde i livet, den kan du næsten måle på brintprisen, altså olieprisen. Ikke? Vi har da haft stigende oliepriser. Jo, men olien ligger jo i dag i 70, ikke? Mm. Og altså mit gæt er jo, at olieprisen måske kan toppe på 80, og så kan vi jo glæde os, at den kommer lidt op, men at den så vil kollapse og ryge ned til 50. Og hvis de kommer igennem sådan en, så, altså det er jo de 52, jeg styrer jo efter, ikke? Og ikke de 80, altså en top, og så hug ned, så bliver Norge altså et dårligt marked. Bliver det ikke det op, du skal finde, så det bliver så udvalgte sektorer, måske som laks og sådan noget. Ikke? Og dermed hører jeg da også sige, Lars Svendsen, ja? At det her ligger inden for en nogenlunde overskuelig tidshorisont. Ja, det er derfor, jeg tror, at jeg er glad for Europa, så er det jo en hård kerne, Tyskland og omegn, ikke? Mm. Altså dem, der er med i euroen, er nå, men glad ligesom eller ej, glad eller ej, Svendsen, jeg har bedt dig om at kigge på det her skærm. Lad os tage nogle af dem frem. Jo, men det er jo det, som man siger. Altså markedet generelt er det jo oliepris påvirket, og det skal man nok passe på med. Men de har jo så også nogle specialindustrier, som simpel laks, som er stor. Og i gamle dage havde de skibsfart. Det er der jo ikke så tosset meget tilbage af mere. Men der er jo noget, og de har jo så Store Frederiksens to store rederier, det er jo Golden Ocean, som er store bulkbåde, altså sejler med jernmalm og lidt kul og ting og sager, den slags der, og aluminiumsmalm, altså aluminium og den slags ting. Men og så har de hans tankrederi, der er Frontline. Det er sådan de to aktier, jeg er glad for deroppe. Jeg har dem begge to derhjemme, og jeg har Golden Ocean herinde. G-O-G-L. G-O-G-L, og den anden hedder F-R-O. Og begge aktier kan du også handle i New York, faktisk. Der var de noteret altså fuldstændig som en normal aktie derovre. Men, New York prøver jo også lidt at blive en skibsfartsbørs. Jeg vil sige på den måde, hvis man som dansker skal handle dem, så gør man klogest i at gøre det i Norge bare. Det er simplest, og der er ingen grund til at have det der USA involveret. Og når du køber, altså ikke sådan, at du kan købe det ene sted og sælge det andet sted. Så er det norske aktie, så køber du den der, og du sælger den der. Mm. Du kan ikke sådan selv sidde og lege flytte mand i det der system. Men der mener jeg faktisk, at du skal bare købe dem i Norge og lade være og tage sig af det der. Det eneste er åbningstiden, det er over anderledes. Og hvad er der så perspektiv i det? Jamen, perspektivet er jo, at for tankskibenes vedkommende, at der er fragtraterne markant opad, og første kvartal var faktisk rigtig godt, og frontline-ledelsen er jo, hvad hedder det, også optimistisk. De er så blevet, de er i to ting. De er i det, som på norsk hedder stortank. Det er supertanker, som er 175.000 tons og 300.000 tons, og han er mest i 300.000 tonnerne. Så er de i det, som de største skib Torm har, der LR2, som er det long range anden udgave. Det er 110.000 tonner, som sejler fra Mellemøsten med raffineret olie typisk til Sydkorea og Japan, hvor man så enten er de raffineret færdige, eller også skal de, hedder det mellemdestillater, som de så skal krakkes en gang til derude, som er lettere olieprodukter, blandt andet til jet fuel og benzin. Det er de steder, han er. Altså, han er i stortank, og det ser ud til at være godt, og han har en høj gæld. Han har altid kørt med en høj gæld. Altså, det betyder jo så, at hvis markedet går opad, så har han jo ligesom gearingen, hvis du køber aktier og køber tre gange så meget aktier, hvis du låner pengene, jamen så tjener du også tre gange så meget. Mm. Og det er så ligesom den samme vikning, han har inde. Det kan så gå lidt galt en gang imellem. Så må man jo tage en rekonstruktion. Og det gjorde han jo i, han har, faktisk det selskab, han har i dag. Det er et, som har været igennem en rekonstruktion. Ja, det var noget af en krise tilbage i 12, tror jeg det var. Jamen, faktisk havde han måtte rekonstruere sig og lave et nyt rederi, og han flyttede det meste af det over. Det hed Frontline 2012, du har fuldstændig ret. Det hedder selskabet faktisk. Og så løftede han det meste over i den, og så blev gælden saneret i det gamle. Og så til sidst, da ligesom man havde altså et nyt sundt selskab, og et, hvor han også puttede nogle nye penge i, men ikke så mange. Og så det gamle, det vagtede så lidt fremad, ikke? Men så det sidste, da ligesom det begyndte at gå bedre, så røg det jo også over. Men Lars Svendsen, ja, vil du vurdere sådan et selskab som Frontline som værende et selskab med sådan relativt høj risiko, netop fordi der også er en chef, der måske er sådan lidt frisk på aftrækkeren? Jamen han er frisk på, og han er jo også det der største lakselskab. Altså, det har han ikke. Han ejer vist 11% af det, der hedder Movi, M-O-W-I, det her, der i gamle dage hed Marine Harvest. Ja. Og så har han jo Golden Ocean, og han har Sea Drill, der er et stort, verdens tredje største, tror jeg, borerig-selskab. Det er jo så ude i søgangen og rekonstrueret, og aktien faldet helt vildt derovre. Det er faktisk en aktie, der faldt mest i det sidste tid. Men han sørger hele tiden for ikke have så mange tosser mange penge inde i det selv. Så ligesom, altså, han kommer hele tiden ud on top. Det gør han. Du er fan, kan jeg høre. Nå, lad mig, det er ligesom, du tror, jeg er sådan en anden med, at han skriver under, jeg hæfter med klaveret og min pudelhund og alt muligt andet, ikke? Mm. Nej, det gør du ikke. Men du er du har så lidt penge i kassen, så hver gang så smikker du nogle nye $100 millioner på bordet, så kommer bankerne og siger, får vi $100 millioner, og du tager en omgang til, jamen, så kan vi godt afleve 700 millioner i nedskrivning af gælden, så kører vi videre. Jo, fint, det er fint. Mm. Hej, Fyren. Jamen, ved du hvad? At den der rekonstruktion, de havde af Sidrin, den kostede jo alene i advokatregninger, over, så vidt du, nu har jeg glemt tallet nok, men det var 1,2 milliard. Okay. Og ved du, hvem der betalte det? Hvem tror du? Det ved jeg ikke. Var det John Frederiksen, der betalte det? Probably nej. Not. Han betalte vel cirka, hvis man er heldig, måske 15%, fordi han ejede 26%, og du har kreditoren betalt mest. Og så begyndte vi forfra. Sådan er det, når man sidder i sådan en stol. Ja, ja, ja. Lars Svendsen, lad os hoppe lidt videre fra de her skibe over til aluminiumsbranchen, hvor du også... Ja, vi fik jo ikke taget Golden, men skal vi tage noget? Nej, så kom de hurtigt med den. Ja, men det er jo så bunkermarked, og det er jo så til gengæld... Det er en marked, det svinger simpelthen, så man kan blive søsyg af det i øjeblikket. Og i øjeblikket er det lidt smule ned, men det skal sandsynligvis nok komme. Og jeg er faktisk ret stor optimist med, men det er jo så Kina, så læst. De sejler meget Australien, Kina med rover. Så hvis man har noget mod det, som er frisk, så er det det. Og det er jo, den er faldet meget, mens Frontline er på vej op, og ligger højt omkring 70, så den anden jo faktisk faldet her på det sidste. Og det er også der, hvor jeg er ude og skrave lidt sammen på, og han koster i dag 43,7. Mm. Og hvad hedder det? Jeg mener, han skal op i... Men det er så et gæt. Altså, om et år, så tror jeg, han koster 75. Okay. Bedste gæt. Vi mødes om et år, radio eller ej, Lars Svendsen, så skal vi være der. Okay, jeg ved godt, jeg pæser dig vanvittigt i dag. Det er fordi, der er så mange spændende ting. Vi skal også tale med Tom Hovgaard lige om lidt. Aluminium. Ja. Yes. Norsk Hydro ved jeg, du har kigget på. Jeg har lige fået en nyhed ud fra Bloomberg, der siger, at det kan godt være, at den er gammel. Jeg ved det ikke. Den er kommet ud på Bloomberg her til morgen. Steelmaker ArcelorMittal cutter produktionen på faldende efterspørgsel. Ja. Særligt i Europa. Ja, det skal nok passe. Hvad siger du til Norsk Hydro så, Lars Svendsen? Skal man også have den med indover? Og aluminium er jo slet ikke en branche som stål. De har jo et volumenafbrud på 5% af stålproduktionen, så det er jo en helt, helt anderledes mindre branche. Og der er ikke så mange om det ombud. Men jamen, det er jo en aktie, som er hvad hedder det, sat tilbage fra den havde en optur, og hvad hedder det, den var op i 65 næsten, ikke? Og nu koster den 31, og det er altså sket i løbet af hvad hedder det, halvandet år, det her. Og hvad hedder det, dengang sad jeg jo ventet på at sælge den på kurs 70, ikke? Jeg købte på 32 til bevægningsstor, nu kan jeg købe den til 31 igen, så det er vi jo tilbage, hvor vi kom fra. Men det, der var jo gik galt for dem primært, var jo også en historie fra Brasilien, hvor de havde et anlæg, der var ved at regne, der var så stor regnfald, så de havde nogle store slambassiner, de var ved at bryde sammen. Det gjorde de ikke, men produktionen over blev stoppet i næsten et halvt år, det var så mellemvaren, den her alumina, inden man laver og smelter det med strøm til aluminium. Hvad hedder det? Det er sådan til det der situation, og så er kineserne er jo som alt i tung industri meget store, og har halvdelen af verdensproduktionen og sådan noget lignende, men de er jo sådan set ved, at der er faktisk i øjeblikket balance, der er nærmest i indværende år skulle der faktisk være lidt større forbrug end produktion. Men priserne på aluminium er bare ikke rigtig kommet op af endnu. Men det er lidt underligt, ikke har gjort med. Derfor er det ligesom, at forudsætningen for, at den her aktie skulle komme op af, er sådan set til stede på hver en måde. Men den virkeligheden er bare bagefter. Mm. Øvrigt har de fået ny kvindelig chef. De er blevet berømt i Norge på at have fået en... Hilde Åsheim. Det kan godt være, hun hedder. Ja, det gør hun. Hilde Merete Åsheim. Kæft med Kjeld, måske. Nå, Google, havde han sagt. Golden Ocean har jo ja. Også en kvindelig chef. Så det er de måske bedre til. Jeg tror ikke, hun har så meget skulle have sagt. Nå. Det er stort, hvad han bestemmer. Okay, cool. Det er, hvad det handler om. Og vil sige, altså, hvis man er i sådan lidt tungere ting, så mener jeg, at aluminium er meget mere sikker industri, har ikke overkapacitet, og færre producenter, så de er på vej tilbage mod bedre tider, men det har altså, for deres vedkommende har altså også været det der afbræk, og det har kostet dem der virkelig mange penge, det der over aluminium. Der var produktionsstopper, de har måttet investere i større, mere sikre anlæg og så videre. Men, og de var skrækserien for, at det skulle gå galt, men det gjorde det ikke. Mm. Så de er på vej tilbage på sporet. Okay. Tre bud på norske aktier fra Lars Svendsen, altså Golden Ocean, GOGL Frontline, som har ticket kun FRO, og så Norsk Hydro, som hedder NHY, Lars Svendsen. Jeg har dem alle tre. Ja. Ganske, du har dem alle tre, ja. Bare lige ganske kort. Det går jo sådan, så jeg kan godt være, du er inde på, at olieprisen kommer til at falde, men den norske centralbank, de synes da, at det går der egentlig meget godt. Senest der satte de renten op med en kvart, og de har også været ude at sige, at væksten var faktisk stærkere, end de sådan egentlig havde frygtet i hvert fald. Så man har vel økonomien med sig, man har da måske også endda valutaen med sig. Der er flere analyser, jeg har været inde og læse, hvor at analytikerne i de store banker, de snakker om, at den norske krone, den ligger faktisk for lavt, hvis man skulle sådan kigge på den sådan rent makroøkonomisk. Jo. Er det ikke i sig selv også en god idé at handle ind i den norske aktie bare på den baggrund? På valutaen? Ja, det ved jeg jo ikke, fordi der er sådan noget som Hydro og Stedelses rederierne er jo dollarvarer, ikke? Det er jo en dollarforretning, de bor bare i Norge, så det kan du ikke bruge på rederierne, men på Hydro kan du måske bruge det stykke vejen, men ikke så meget. Man skal lige huske, man kan altid se på, hvor jeg ligger forretningen hen, og hvis den i virkeligheden ligger i dollars, så er det jo en norsk krone jo bare en mellemregning for dig som aktionær, og så må du give det frem og tilbage, når du køber selv aktien, ikke? Og hvis du andet end i USA, vil du slet ikke tænke over det, vel? Så var det lige meget. Men det er da rigtigt, at norsk krone er jo oppe i 80 øre, svenskerne er 70 øre mod den danske krone, ikke? Ja, det er billigt. Ja, det er billigt, men hvor man siger, nordmænd burde jo nok kunne klare sig lidt bedre, men det er jo også lidt svært at bedømme, fordi Norge har jo ikke nogen statsgæld, de har tværtimod den der oliefond, der er 6.000 milliarder danske kroner. Jeg har jo forestået, at vi skulle lave en fusion. Mm. Altså i gamle dage var Danmark og Norge jo en, ikke? Der var det også, der bestemte over Norge. Nu kunne de gøre det modsat. Det er altid den, der har penge, der bestemmer. Vi laver en fusion, og så, hvad hedder det? Og på den måde, så kan vi blive løftet ud af EU med alle deres sindssyge regler, som ingen mennesker kan holde ud, ligesom i England. Og lige indtil du nåede EUS, til det der EU, så synes jeg, det var en meget god idé, Lars Svendsen, men det ved jeg så ikke, om jeg helt er så er vi EUS, du. Nå, næste rentemøde i Norge er 20. i 6., så må vi se, om der kommer noget nyt ud der. Lars Svendsen, det, der er galt op, det er jo deres ejendomsmarked, og det er det, han er lidt bekymret for. Altså, ejendomsmarkedet i Norge er jo voldsomt. Hvis du skulle købe, altså du køber den stort set den samme bolig i København og i Oslo, så koster den vel, nu skal jeg ikke passe på, hvis jeg siger, for det kan godt være lidt løgn, men jeg er jo gammel sømand, men det er jo altså noget med at 25-30% mere i Oslo, hvis du kunne finde til nogen det samme og samme beliggende, deres ejendomspriser er voldsomt høje. Okay, altså sådan nogle påstande, som du ikke helt selv er sikker på. Der er jo mange, der sidder derude, der ved det. Så kan de jo skrive ind. Lars Svendsen, vi sætter et punkt der for Norge snakker og hopper i stedet for til London, hvor Tom Hovgaard han sidder og handler. Godmorgen og velkommen til dig her, Hovgaard. Ja, godmorgen. Tom Hovgaard, nu skal det sådan set som sagt handle om noget helt andet. Du er en del af den her klub, vi har her, Millionærklubben. Du er med i vores konkurrence. Du investerer for egne penge, 250.000 kroner af egen lomme har du smidt på bordet i sidste uge. Der har du lagt dig til, at DAX'en skulle køre nedad, og det er jo sådan set gået din retning. Jeg går ud fra, at du har tjent ufattelig mange penge i løbet af ugen. Eller hvad sker der? Ufattelig mange penge. ufattelig mange penge. Lad os få en situationsbeskrivelse. Ja, hvordan skal man beskrive ufattelig? Det er jo mange. Spøj til side. Det er jo egentlig en alvorlig situation, fordi jeg lægger mig imod det, som den gængse lytter af Radio 24-7 gerne vil have, hvad der sker. Det er, at markedet det stiger. Og jeg lagde mig kort på grund af nogle meget, jeg beklager, men det er nogle meget simple grafmønstre kombineret med alt andet end gode nyheder. Så man bliver nødt til at differentiere mellem, hvad er det, vi tror, der skal ske, og hvad er det, der sker. Og vi tror på, at det kan ikke give mening, det er ikke logisk, at to handelspartnere ikke kan finde sammen. Især når der i 11 timer er så gode vibrationer og så gode nyheder, at de så ikke kan få blikket på papiret og få lavet en aftale. Hvad der ligger bag det, er nok noget mere fordækt, noget mere mystisk, end jeg lige kan analysere mig frem til. Men det er det, jeg ligesom kan forholde mig til. Det, jeg selvfølgelig håber på, ligesom alle andre er, at markedet fortsætter opad og håber på, at økonomien fortsat vil boome derudad. Men det, jeg rent faktisk ser, altså når jeg siger, at jeg skal differentiere mellem det, jeg håber på, og det, jeg ser, er, at markedet nu på 4 uger er på vej nedad. Jeg ser, at olieretræter, og når olieretræter sammen med aktier, så er det også en refleksion af, at markedet ikke er så sundt, som man gerne vil håbe på. Altså, for mig er der egentlig kun én ting at gøre. Det er, at jeg kan ikke trade det, jeg håber. Jeg bliver nødt til at trade det, jeg ser. Mm. Og det kan være svært at adskille sine følelser fra det, man håber. Og jeg ved godt, at de positioner, jeg har kørt nu, ligegyldigt hvor profitabelt det er, så er jeg kun én tweet er væk fra, at hele min profit bliver taget fra mig. Og det har jeg også. Det er jo ikke første gang, at jeg har siddet på en stor position, og så er Donald Trump kommet ud og har skrevet et eller andet, som er fordelagtigt for markedet. Jeg tror, jeg sidste uge beskrev det som den her nye fænomen. Vi havde i tidernes morgen, havde vi det, der hedder Alan Greenspan put, hvilket jo rent faktisk bare var reflektivt af, at man altid skulle være langt i amerikanske marked, fordi hvis det virkelig begyndte at svinge i valsen, så kom Alan Greenspan ud, og så skar han renten, og så var alting godt igen. Mm. Men nu er det ikke rente, vi har med mere. Nu er det sure. Flavor de jour, nu er det Twitter og tweet, og det er det, vi så nu kalder the Donald Trump tweet put option. Men for mig er der kun en rigtig ting at gøre som trader, og det er at placere mig på den korte side, og det er på kort side i olie, det er på kort side i teknologiaktier, og det er på den korte side i DAX. Og så kan det godt være, at jeg tager fejl. Det kan være, at vi næste uge har en samtale, og at det så alt sammen er gået i strålende orden. Men hvis det er gået i orden, så har det været nogle faktorer, som jeg ikke kan forholde mig til andet end håb. Men jeg handler ikke håb, jeg handler på det, jeg ser. Så kan jeg ikke forklare det bedre. Jamen, det er også en glimrende forklaring, Tom Hårgaard. Men hvor hårdt er du eksponeret, hvis vi lige bliver i din millionærklub på det følge af alle pengene ude i spil? Alt er ude i spil. Okay, og det er alt sammen på den korte side. Men det skal så sige, at mest af det ligger i min kort position i DAX'en. Og jeg havde en 20-30.000 kroner, og jeg begyndte at købe nogle ETF'er, som spekulerer, at olie falder. Men eftersom jeg aldrig har gjort det før, der er sådan, hvad hedder det, når man spiser en lille smule? Man nibber en lille smule i det. Jeg bider en lille smule forsigtigt, fordi jeg er ude på nogle instrumenter, som jeg ikke har handlet så voldsomt så før. Så det, selvom olie skulle falde dramatisk nu, så er jeg ikke sikker på, at jeg kommer til at tjene det helt store på det. Ikke den her gang. Men det er altså en dagsposition, du har i millionærklub på det følgende, Tom Hårgaard. Og den er, jeg ved godt, du ikke synes, det er særlig meget, men bare lige for at nævne det til de lyttere, der ikke nødvendigvis følger os hver uge. Den er altså en lille bitte smule gearet, 2 eller 3 gange, så vidt jeg husker. Okay. Og det er... Ja, det er sådan et, det hedder en exchange-traded fund, og det, jeg tror, det er maks, man kan finde i på markedet. Det kan godt være, der er nogen, der kan finde mere. Jeg har hørt nogen, der havde fundet en ETF, der var gange 15, men så tænker jeg, så er det jo ved at være spread betting eller ETX-stil. Så det her er en gange 3, så det er okay. Det er måske ikke lige for menig mand, men for mig er det sådan... Hvad skal jeg sige det uden? Det kan jeg godt leve med. Jeg kan godt sove roligt. Det er den bedste måde at udtrykke det på. Det er godt, som Hårgaard, du udtrykker dig glimrende. Herre Hårgaard, det springende punkt, det vigtigste spørgsmål for mig her i dag, det er jo så sådan set at høre dig. En ting er, at du altså stadigvæk mener, at vi er for nedadgående, i hvert fald på tyske DAX, så åbenbart også på alt muligt andet. Tech, aktier og olie til synlædende. Hvad skal der til? Altså, hvad er det for et signal, der skal gøre, at du ændrer lige præcis den holdning? Hvordan kan du se i dine kurver, hvornår du skal sadle om? Okay, så hvis jeg nu af en eller anden grund havde levet på Mars i de sidste års tid, og jeg så kom tilbage og kiggede på grafen, og jeg tænkte, så ville min konklusion være, det ser ikke godt ud. Men fordi vi nu blander nogle mere følelsesbetonede argumenter ind, såsom, ja, men hvis nu de to partnere kunne finde ud af det, og hvis nu de kunne få skrevet under, jamen alle de her hvis og hvis, det er fint nok, at man har det med i baghovedet, fordi det er jo det, som skal gøre, at markedet igen kan få tiltro til, at økonomien kan boome. Men hvis jeg ikke var klar klar over de der faktorer, så vil jeg sige, at jeg bliver nødt til at handle det, jeg ser. Det ser ud som om, at det her marked er på vej nedad i stedet for opad. Men så kommer det subjektive ind og siger, ja, du ved på, men hvad nu, hvis Donald Trump han tweeter, eller hvad nu, hvis de kommer, hvad nu, hvis de finder en aftale? Fint, men så må jeg jo håndtere det, der kommer til den tid. Og så, og så er spørgsmålet så, men skal jeg vente og håbe på, at de finder ud af det, eller skal jeg vede på, at det her fortsætter nedad? Mm. Og så længe den her variabel stadigvæk er uløst, så tror jeg, at markedet fortsætter nedad. Mm. Og så er det jo så, og så bliver det jo, og det er jo det, altså, det er jo, altså, nu har vi leget det her spil her i Radio 24/7 i de sidste 5 år. Det er jo et spil med en musical chair. Lav han talte lige om en aktie, som han mener kunne gå op til 75. Det kan da være, at Lav han får ret i det, men det er ikke sket lige nu. Men det han håber på eller spekulerer i, er, at det man fortsætter opad. Og det er jo gamet, vi spiller. Ja, og det er jo bare fordi, jeg er nysgerrig for, at når man sidder i det der game, Tom Hårgaard, som du gør, og det er jo ikke nødvendigvis et nemt game, men hvad er det så for et på? Altså, hvornår panikker du på din DAX-position for eksempel, eller hvornår tager du din profit? Okay, så der vil jeg godt citere en af mine helt store helte fra London. Han siger, jeg beklager det lidt bramfri sprog her. Jeg skal nok lade være med at bande, men han siger, i det øjeblik, jeg føler, jeg skal kaste op, der lukker jeg min position. Okay. og hans tese var egentlig, bare prøv at holde den så længe du overhovedet kan, fordi selvfølgelig kommer du kommer aldrig ind i en position i markedet, hvor det ser rosenrødt ud med det samme. Ofte så kommer du lidt for sent ind, eller du får købt lidt for tidligt, og så skal du sidde og hænge lidt i den. Men i det øjeblik, det går godt, der har jeg så en anden hat på, der hedder, jamen, hvis det går godt, så prøv at presse den situation. Men det har Lav også talt om flere gange. Det er, men når det går godt, jamen så hold fast. Fordi det er jo ikke en rigtig gammel søulv fra til begyndelsen af det sidste århundrede, han sagde, de mennesker, der tjener penge og tjener gode penge i markedet, det er dem, der kan sidde på deres hænder. Mm. Men Hårgaard, betyder det også, at du ikke nødvendigvis, du lever ligesom fra moment til moment, du ved ikke nødvendigvis, om du kommer til at kaste op, når den dags kommer i 12, 5 eller 13 eller 15.000, altså hvor stærk er din mave? Okay, maven har det er ligesom, det er jo ligesom alkohol, jo mere man drikker, jo stærkere bliver i system også der, i hvert fald i teorien, nu drikker jeg ikke, men jeg har jo så nogle punkter her, nu sidder jeg på en god profit, og så kan jeg så sige til mig selv, okay, jeg skal i hvert fald ikke kæve på den her position mere, og så må jeg så håbe på det bedste, men det er nok utvivlsomt, at jeg kommer ud lige på det absolut maks-protein potentiale her, der er en god chance for, at jeg misser de første par procent, hvis markedet begynder at gå opad igen, også selvom jeg har en god profit, som jeg så kan lukke. Mm. Cool. Må jeg spørge dig om et par ting, Hårgaard? Du sidder jo og følger med i alt muligt, der rører sig. Valutamarkedet, det er jo sådan, bortset fra pundet, gået fuldstændig i stå. Hvad ser du på det? Ja, det er faktisk et meget, meget interessant spørgsmål. Det er faktisk et spørgsmål, som kræver meget mere tid, end jeg tror, vi har tilladelse til lige her nu. Ja. Men jeg vil gerne referere til det, jeg snakkede om i sidste uge, og jeg vil utrolig gerne finde tid her i Radio 24/7, fordi de nye MiFID-regler, som blev introduceret i sidste år forår, de rent faktisk gør, at rigtig mange store hedgefonde og store fonde generelt ikke er til stede i markedet, som de var på samme vis som før. Og det, der rent faktisk er sket, er, at MiFID har prøvet at skabe et mere balanceret miljø, men det, de uhensmæssigt har fået forårsaget, er, at der er manglende likviditet i markedet. Så de flash crash, som vi af og til får bevidne, for eksempel, vi så noget i hjemmen her tidligere i år, rent faktisk er en refleksion af, at der ikke er så mange spillere i markedet, som der var. Og, og det har en påvirkning. For mig, for alle, for en dag til dag, er, at hvis der er folk, der har store positioner, de vil ud af, så skubber de markedet, hvor før i tiden, der var der likviditet nok til at absorbere deres store positioner. Så du får egentlig et marked, som når man kigger på det, ser ud som så stille, men i det øjeblik, det begynder at flytte sig, så begynder det at flytte sig proportionalt meget mere, end det for eksempel gjorde for 10-24 måneder siden, fordi der ikke er den samme tilstedeværelse blandt spillere i markedet. Og det er ikke bare i indeksmarkedet, det er også noget i valutamarkedet. Så for eksempel, da Mogens Vad var med i studiet, så talte han ofte om, at robotterne skubbede markedet opad og nedad. Og det er der altså en grad af sandhed i, fordi der ikke er den samme likviditet til stede. sidde. Mm. Men nu, og det er det, og det er det interessant, og det bliver interessant lav i det øjeblik, hvis, nu siger jeg ikke, det kommer til at ske, men hvis markedet pludselig begynder virkelig at skride, og alle sammen ud, og alle sammen vil ud af den samme dør på samme tid, så er der bare ikke likviditet nok til at absorbere det. Og så kan du altså få de her 5% minusdage, som jo i bund og grund ingen af os er interesseret i. Mm. Men det, jeg tænker også på, det er, at du tænker på, hvor mange mennesker, der sidder i den der branche rundt omkring i kæmpe trading floors og alt muligt andet, og sidder og glor ud i vinduet, de skal spille computer med hinanden, eller kort, eller lægge kabaler. Mm. Altså, det er mere bare, så de eneste, de ønsker, det er jo, at der kommer gang i det. Og det øjeblik, der kommer gang i det, nu. Nu skal vi handle, og ringer de rundt til alle og siger, vil du ikke gå lang i ditten eller kort i datten? Og sådan det er en skøn verden, det der. Jamen, det må der ligesom, det er jo ligesom at have herrer, der er marcheret op, men de sidder bare og kigger på hinanden, ligesom The Phony War i anden verdenskrig. Som jeg sagde, eller det her, det er noget, vi kunne bruge meget mere med tid på. Lad os gøre det en dag, hvor vi sætter ekstra tid af til at tale om valutahandlen. Tom Hårgaard, vi har danset rundt op det nu så i en 10 minutters tid. Vi skal have tallene på bordet. Hvor ligger du henne i konkurrencen? Eller hvor meget har du tjent? Lad mig spørge på den måde, så kan jeg fortælle dig, hvor du ligger. Jeg ligger på omkring 318.000 kroner lige nu. Mm. Så kommer du ind på en flot anden plads efter Lav, ja, som jo altså er. Ja, hele tiden. Jeg er på 342, 103 kroner. Ja. Jeg skal da sige noget mere. Jeg skal sige noget mere blod i gaden, før jeg kommer derop. Okay. Tom Hårgaard, held og lykke med det her. Nu vil jeg sige, fordi jeg gerne vil have, at du skal se blod i gaden. Men held og lykke med dine investeringer. Jeg ved, hvad du mener. Det er godt. Så vidt altså Tom Hårgaard fra London, som er kommet ganske flot igennem året indtil videre i hvert fald. Det har været meget frem og tilbage, og han har ligget stille også i båden i noget tid, men nu kører det altså for ham. Hans Svendsen, han gør jo det, som er det rigtige. Altså, jeg har også, det er jo ikke han min skyld, men jeg har for mange år eller på år siden sagde jo til ham, at det nytter ikke noget, du kører rundt i de aktier, som vi andre har rodet rundt i, for du er slet ikke tæpper mange til osv. Man skal gøre det, man kan. Ja, og det er det, han kan. Og så sparker han jo som vildt til de der cans der, når de ligger på. Og det er jo det, han gør, så det er jo fint. Nå, Svendsen, nu sparker jeg til dig, for vi skal nå et par spørgsmål her fra SMS'en. Der er et par stykker af jer, der har skrevet. Der er rigtig mange af jer, der har skrevet om særligt to aktier. Saniona og Gomspace. Lad os lige få et blik på dem, Lars Svendsen. De er begge to kommet med regnskab. Det er det, de er. Og Saniona falder med 14% i dag, er nede i 22,5%. Og den er så kommet regnskab, det var noget med underskud på 25 millioner. Men pointen er, at det er jo ikke så galt, som det er. Det er jo en cash burner, fordi de laver udviklingsarbejde. Men de gjorde jo så også det, at de har sådan en rammeordning med nogle investorer i Schweiz om at tegne aktier, der så skal placeres i markedet. Alt det er sådan et system, der kører det ud af. Og der lavede de jo en tegning, hvilken du var i går, hvor der kom 78 millioner svenske kroner i kasseapparatet, altså udstille nye aktier, og de skal jo så mere eller mindre vil de gå videre ud i systemet. Altså det, man frygter, de siger jo så selv, at de placerer dem så fast de overhovedet kan hos nogle langsigtede investorer, så de ikke rammer markedet, ikke? Og det er det der, og ideen i det her system er god nok. Det eneste problem er bare, hvis man ligesom kommer til at presse sig selv nedad, fordi du kan jo så se udefra og se på, hvad der sker. Så det er i min bedste overbevisning, er det ikke så galt, som det ser ud over, at virksomhedens, jeg har ikke haft tid til at læse detaljer, men, og jeg skal gøre det, for jeg har også selv aktier ind, og de er blevet halveret for mig, men hvad hedder det, de skulle jo være på fremdrift med deres projekter, som jo er inden for, det er jo efterfølgeren til Neurosøgt, kunne vi kalde det for, ikke? Mm. Der har taget det bedste og fik foræret, så langt de var nået frem, 890 patenter og jeg ved ikke hvad. Men at de prøver lidt, og det vigtigste, der får en, det er jo en fedmepille i Mexico, som er under, og til Mexico og Argentina, som er i fase 3. Det er det vigtigste produkt. Og hvad så med Gomspace, Lars Svendsen, som egentlig først skulle være kommet med deres regnskab? Ja, han har rykket sig frem i et par dage. Ja. Han skulle komme fredag, nu har han gået frem til i dag. Og han falder jo så til 12,5. Det er jo en aktie, jeg sidder på lur på, fordi jeg har faktisk været meget tæt på, at vi købte den her på 14 igen, jeg havde den. Fra 10 til 15, og så solgte jeg, og så gik den videre til 20, og nu er så faldet lidt baglæns igen. De har jo den der store ordre, deres største kundeordre der, deres Space and Sky Global, eller Sky and Space Global, jeg kan aldrig huske, hvorfor det var, der kommer først, men de har jo problemer med at skaffe penge, og de har jo afgivet ordre for 600 millioner svenske kroner, men hvad hedder det, den største absolut ordre, det er 85% ordre på. Men de kan ikke løfte den, de betaler lidt og prøver at holde det i gang osv. Det gør, at de har haft lav aktivitet og faktisk havde et underskud på 30 millioner. De havde lige så stort underskud nærmest, som de havde omsætning. Og det er jo sådan en virksomhed, der kører den måde, bløder jo kraftigt. Men vi har jo regnet med i år, de får at cash burn. Jeg laver en analyse, I kan finde på vores hjemmeside, aktieinfo.net. Der er lavet en her, der årsregnskab. Jeg regner med, at det bliver 120 millioner af cash burn i år, hvor der var 180 sidste år. Og korrigeret for nogle penge, der kom senere, var det virkelig 150 sidste år. Men altså, det bliver noget at lave. Men det bliver et ondt år, og de har jo så heldigvis 260 millioner at tage af, så hvis de brænder 120 af, så skulle der være 140 tilbage. Og så er der jo ligesom råd til et år til. Men altså, det skulle jo... De har ordre, og de har ikke fået ret mange ordre. Det dårligste isolerede tal, det er, at de ikke har så mange ordre. De har fået ordre på det halve omsætning. Yes, Lars Svensson. Så nåede vi lige hurtigt de to regnskaber. Også i morgen er det helligdag, så sender vi en særudsendelse med Hanne Sindberg i studiet. Det handler om den bog, hun har skrevet om Novo Nordisk, De Renfærdige. På fredag er vi tilbage live. Vi svarer på spørgsmål. Philip Gunst kommer og hjælper os. Lars Svensson, du også med. Tilbage er der sådan set kun at sige tak til alle jer, der lyttede med derude. Nu er klokken nemlig blevet 10.